Kur'an ve sünnette ne ken manide gelen yönü ne Allah Teala yenilediğini niyetsiz alabilsek ne alalım. Çünkü birincisi ne mi diye Allah ne ve fitne yani ne mi sinag, ihtibar ve imtihan. Allah Teala Ankebut suresinin birinci ayetinde ne mi diye ikinci ayetinde Elif lam mim ehasiben nasu en yutraku en yekul amanna ve hum la yuftanun. Ne ama adamlar hasap etti mi diye, iman ettik diyen sonlar diye, yani koyların duruyduk diye. Ne ama derse Allah tabi olur, sinar diye. Yok ma ne ama sen iman ettim diyen son diye Allah Teala ne ama derse biz siz diye, hükma ne ama derse ya, sinar diye. Ne ama çün? Diye ne ama Allah Teala ay diye, ve lekad fetenne lezine min kablihim diye. Diye ne ama olurdan önkülür biz sinadık diye. Şunu olardan önküler sine dinga nema ahnema ahzab ol oy nema suralar var çukur deyip atlanır ya türkme şey çukur çukura nema bir ad bir topar adam gulam kıssasında la şonda nema diye bir adam bir topar adam bir oğlancık tebepne İslam'a gidi gün Allah Teala şolun imanlar nema diye sine ya onu olur o natıllılar ölürdüler hemmesin nema Teala din iman çün sine diye nema diye Allah sizden önkülür nema diye bir sine diye nema çün فَلْيَعْلَمَنَّ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ doğru çıl ve yalancılar nema etmek için ya bilmek için ya şunu Allah Teala nema çün sine diye doğru çıl ve yalan çün hükman ikisini nema etmek tapağılandırmak için ya Şunu ne yapayım İbn Kesir tefsir nasıl ayetin ne yapayım diye. Hükman ne yapayım adam iman etti değil. Yani. Tam şu dünyada seyredik Kur'an da. Müslüman bir adam üyünü Müslüman İslam'ın kabul edecek olsa hükman tağudun itleri üyüne geliyor. Tabi geliyorlar. Allah Teala ne yapayım etti. Şu ayetine iman etmeli oluyor. Sinecek değildi değil mi? Geliyorlar. O ne yapayım hükman ne yapayım işinden kovulu biliyorum. Hükman hükman şu zatlar ne yapayım başına geliyor biliyorum. Geliyorlar ne yapayım rızkına değecek oluyor. Geliyorlar öyüne değecek ya yurttan çıkar yalar. Ya yurttan çıkarmasalar da kafası salyalar. Hükman ne yapayım diye Allah Teala senin imanın varlanacak diye. Sen doğrudan ama Allah Teala için la ilahe illallah diye vada verdin mi ya yönü dillediydin. Kâr adamlar ne dille diye yani la ilahe illallah bir gızık kıl ol ya Müslümanlarla geçme. Ona bir kitap var eylerek beylerek ol ya Allah için burada taslama ya Allah için burada böyle yok şolanı. Ne demek ki Allah Teala haythiğiniz doğrudan hem çınlen deydin kaythiğiniz yalandan deydin deyip şu an bilmek için ne demek ki hükman bitsiz ne demek dersi ya sinar siya. Ne yapayım diye şu yankı ayetinde حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُ اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ne yapayım adamlar fikir ettim iman ettik diye sonra sinel marsaydık diye sonra ne yapayım diye İbn-i Kesir tefsirine Allah Teala ne yapayım diye mümin kullarını hükman ne yapayım diye sinarını diye ne yapayım kim de iman çın iman çınla değildi diye kimim ne yapayım yani dil bilenini diye sonra ne yapayım في مصام حديث النعيدة أشد الناس بلاء الأنبياء إن قين سلق بلاء للنعمة ثينة لأن كم ديا في غمر لر ديا شنو في غمر لر بولن نعمة إيمان شن دير لنا كثل إتي حامنا نسقرلن دمر درق لر نعمة دين إيمان شن نعمة إيمان نع درجة نور الله تعالى نعمة ريا سينة غير يا شنو Sonra ne ama diye, thumma salihun diye, sonra ne ama yağsı adaleler, yağsı kişiler diye. Yani ama bir adam iman etti diye, sonra hükman Allah Teala imanın derece götürüp bilecek sinahın beri. Yani adam ne ama onu biliyor ya bilen o. Yani Allah şunu verdim, şu adam da ıhtıkamın şunu ben götürüp biliyor. O şunun ne ama sinahdan geçecek olmalı şu adam. Sonra ne ama sonra mengeçler diye. Yani ne ama el-racul ala hasabu dinih diye ne ama dininin hesabına göre ne ama diye sineler diye. Eğer de din ne ama salamat ne ama kov bek olsa ne ama onun son sineler ne ama der diye artar diye. Ya da Allah Teala başka ayette ne ama diye em hasibtum diye. En tedhulul cennete ve lemme ya'lemallahu lezine جاهدوا منكم ويعلم ان يعلم الصابرين نعمد يا جن تجير مك اسلدن المدياني الله تعالى سيديا جن تجير مك اسلدن المديا الله تعالى سيبليان ساديا حيثين ليا جهاد بو حيثين الله يقول صبر ديان شان شو الله تعالى شلون بليان سنعمد دي سلسينا دي وما نعمد لرسن دي سينا لرسن دي هذا باشقا ايت الله تعالى نعمد يا أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ده نعم ده جنة تغير ما قتل ده هذا مدي سيد أنت نعم يوم كل رجل ثينا قل ما أنت هذا قل ما يعني أنت هذا نعم في جنة تغير ما ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ومتى نصر الله ده نعم ده أول رقين سلق نعم غايغي غثة هم قين سلق تتر هم دنيا ترق لقان غثة لردية حتى شد رجايت لردية اللان رسولي وأم من إيمان دان صحابة اللان ينس حدسان اللان ياردم حدسان نيد لردية ألا إن نصر الله قريب الله تعالى نعمة دي إذ نعمت من اللان سنعمة ياردم ينس دي نعمة يمن يقين شوار نعمة سلمان بذن حالم ذا تيرت كونس ustaydaq mujahidlanda kafir allah sinagda allah taala goyn boldiyan bilen boldur yoq edip yani näme hem yer yurdun kafir jasanga jemlenip näme etse qol yalla allah nurunu öçürjek qol yalla islamını öçürjek yo allah taala hukma cennete girme isledin mi de sabr et hukma doğru çul bol ya diydin mi izinle dur diye sözüm şunun yani näme tenin önkülür näme şu sinagda idi diye ولقد فتن الذين من قبلهم شلون شنو هذا اذا الله تعالى في الذن انكل نعمتك فتنه ده فتنه ما فتنه ده انت فرم الغادن بدن نعمت شو الموضوع شو نقي فتنه هذه شو آية تنعمت يا الله تعالى في الذن انكل فتنتك دي فتن دي نعم سينا دق تيو نعم شون حيثين الدور تشل وحيثين يلان سدن هذا بالموتشن Önce neyme doğru çul bolcak bolsan neyme etmeliye hükman Allah Ta'ala'nın sinagını bek durmalı. Şunun hükman Allah Ta'ala'nın sinagını neyme etmeli? Adem bek durmalı. Değil mi neyme? Berdaki Urşa başlanlarına neyme? Bunun günlerini kıyınlaştırdılar köpüsününle. Dinleyip çıkmadı. Ceyşil, Hurvoltan, Ahrar, Şamon, Adem, Cefka başta bir bırdaklar, şeriat diyen yalak etsek oldu. Sonra neyme? Öz küfürünü oğlum ıglan etti. Son cinayet bulun manisinde fitne neyme bizim günümüz kıyınlaştırmak diye düşünün. Urş etmeliyim diye. Urş edayet edelim neyme demokrati diyelim kufur sayılıyorlar. Yani kufur o demokrati diyelim bu düşündürmede de şirkin neciyisi bu arada. Rububiyede de şirk. Son cinayet bizim günümüz kıyınlaştırmak fitne olur. Olursa o son düşünüyorlar. Biz arkayına rahat yaşamalı iş lazım. Yerden duruyan, sağa içeyen, işe gidiyen, geliyen. Yani yine şöyle anlayalım. Şu durumusuna değmeklik fitne. Yok Allah-u Teala o sizden ön kulörüm, sinadım diye o sizden neyme? Sizden sinadım diye. Neyme bilen? La ilahe illallah dedin, doğru çılık bilen dedin, yalan çılık. Bunun fitne düşünsün ama durumusuma değme diye. De, küfürme değme diye. Şunun ben rahat kafir bol verecek diye. Onun için şeriat diyenler bol, o gönlüm fitne etmeyin diye. Şeriat bilen yasa şeriat Allah'ın hükmünü yok fitne etmeyin diye. Hem şimdi kafirler diye bizim gülümüz kıyınlaştırır diye. Kafir durmuş verip durmuş al yani yani. Onun için hem onun fitne düşünüşü yani hem bu kafirlerin ki hem doğal yalnız şeriat'a karşı.